«Англійську розумієте?» – прошепотів Славко. Старий кивнув, нахилився до Ілії. «Мене звати Деметріо Бонвісуто», – відповів ламаною англійською. Ілія хотів було ляпнути «А я Амброзій», та язик випередив думки. «Ілія», – видихнув, – «зі мною брат був». «Брат?» – сеньор Деметріо пожвавішав. «Твій брат тут, у сусідній кімнаті». «Йому дуже, дуже зле. Але ми молимося. Лікар Фонтана упевнений, диво станеться, твій брат не помре». Слова лунали, та Ілія не чув. Летів у чорну воду, у безкінечну брудну каламуть. Гострі уламки льоду залишали криваві відмітини на ребрах, плечах, щоках. Що за маячня? Якщо покоцаний усіма відомими болячками Ілія очухався, невже Гоцик не зможе? Ухопив старого за руку. «Допоможіть підвестися!» «Лежи, лежи! Зараз принесу теплого молока і меду!» «Брата! Хочу бачити брата!» Уже шкріпся з постелі на підлогу. «Благаю!» Сеньор Деметріо підхопив Ілію під пахви, почалапав разом із ним до дверей. «Ого! Прекрасно!» – вигукував на ходу. «Ти йдеш майже без моєї допомоги. Чудово! Хто міг би подумати? А я з Фонтаною побився об заклад, що твій брат одужає першим. Коли я знайшов вас, ти скидався на мерця, а твій брат ще рухався. Я програв, але я радий. Діва Марія почула мої молитви». Старий вивів Ілію у просторий коридор, указав на найближчі двері. «Нам сюди». Перше, що побачив Ілія, густу щетину на неголеному гоциковому підборідді. Мимоволі торкнувся своєї щоки. «Заріс?» Мама казала, «заріс, як шолудивий пес». Скривився недоречному спогаду, дошкандибав до трьох зсунутих одна до одної довгих лав, з яких хазяїн змайстрував Гоцикові лігво. Між Гоциком і лавками саморобний матрац, набитий запашним сіном, білосніжне простирадло. «У моєму домі тільки одна гостьова кімната», – балабонив на вухо сеньор Деметріо. «А ти здавався набагато важчим, тож ми з Фонтаною вирішили віддати гостьове ліжко тобі. А коли твоєму братові стало гірше, Фонтана заборонив переносити його». Ілія опустився на дерев'яний стілець, простягнув руку, торкнувся гоцикової щоки. «Пащіла!» «Ніяк температура не падає», – сказав дідуган. Ілії стало страшно. Гоцикові щоки ввалилися. Заплющені очі лякали нелогічною нерухомістю. Бліда шкіра відливала синім. І тільки порепані вуста червоніли тонкими кривавими смужками у відкритих тріщинах. «Брате!» – заплакав подумки, і раптом подумав, що саме тут і зараз легенда про двох братів набуває щирої правдивості. Опустив голову, проковтнув сльозу. Він набереться сил і обов'язково розповість цьому доброму дідуганові, а якщо треба, то й незнайомому лікареві Фонтані, про двох справжніх братів. Розповість біля ліжка Гоцика. Чи біля свіжого Христа, якщо Діва Марія не почує молитов? Як глухонімий велетень благав відвести його до іспанських ромів? Як хоробрий Ілія забув про все, навіть не замовив пам'ятника на могилі батьків, бо дуже любив брата і відчайдушно хотів, аби той хоч колись зумів вимовити вголос його ім'я. «Сука!» – раптом прошепотів Гоцик гарячими вустами. Ілія відсахнувся. «Матір Божа!» Сеньор Деметріо не помітив метушливого вогника у чорних Іліїних очах. Змочив у прохолодній воді серветку, обтер нею Гоцикове лице. «Увесь час російською лається», – усміхався здивовано. «Такий чудний у тебе брат Іліє. Як його звати?» «Гоцик», – прошепотів Ілія. «Дивний хлопець. Дивне ім'я. А ви звідки? Зі сходу?» Ілія завмер. Після ганебного провалу відпрацьованої легенди ситуація терміново вимагала нової, та в голові гула порожнеча. «Мені прилягти б», – прошепотів слабко. Сеньор Деметріо закивав. «Добре, добре». Допоміг Ілії дійти до зручного ліжка у гостьовій кімнаті, укрив важкою ковдрою. «Відпочивай. Скоро прийде лікар Фонтана, а потім я принесу тобі теплого молока і меду. Чи зараз принести?» «Дякую. Можна і пізніше», – промимрив Ілія. Зиркнув на старого напружено. «Сеньоре Деметріо, а скільки ми вже отут, у вас?» «П'ятий день», – відповів дідуган. «Новий рік пропустили. 3 січня на календарі нині». Снігові замети на Паданській рівнині розчинилися у зимовому сонці наступного дня, після того, як сеньор Бонвісуто підібрав біля свого дому двох обмерзлих парубків. Ніби тільки заради того і мило, аби мандрівники заблукали посеред виноградників і ланів, скупалися в ополонці і дошкреблися до угідь винороба. У середині січня від білого кольору у навколишньому пейзажі не лишилося й сліду. Денні плюси і нічні мінуси гарцювали навколо нуля, і тільки Гоцик усе горів. Щодня видавав гарячі 38 градусів, а то й 39. Худорлявий, рухливий і артистичний, як руки балерини, сивий лікар Фонтана не здавався. «Вашому українському братові доведеться одужати», – навіював Ілії. «Не можете ж ви самотужки шукати вашого нікчемного батечка?» Нова легенда поєднала стару брехню і давній Іліїн біль. «Тато покинув маму ще до мого народження», – розповів сеньорові Деметріо, коли дідуган укотре запитав, з яких країв занесло сюди хлопців. «Сам я зі Словаччини, а брат з України». «А як так сталося?» – дивувався старий. «Бо таточко моторний, циган. Ми з Гоциком і не здогадувалися про існування один одного. В інтернеті перетнулися. Його маму тато теж покинув. Дізналися, що поміж французьких ромів на півдні ошивається, і вирішили відшукати». Легенда проканала на ура. Бонвісуто з Фонтаною хитали головами. «Неймовірна історія. Такого не вигадаєш. Життя». Порадами розкидалися. «Ну, певно, ваш тато вже старий чоловік, тож ви, хлопці, не лютуйте та рук не розпускайте, як перестрінете. Та людина вам життя дала». «Я би й хотів, та не зможу», – підтакував Ілія. «Геть охляв». Лікар Фонтана сплескував долонями. побійся Бога, юначе.